Bu hafta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü bugün biliyorsunuz ki ve bu haftada kadına yönelik şiddetle içerikli pek çok programlar ve haberler duyacaksınız medyada. Ben de bu hafta bu konuyu seçtim. Yani Pusula bu hafta kadına yönelik aile içi şiddeti gösteriyor. Öncelikle tabii ki şiddetin ne olduğundan bahsedeceğim sizlere ve sonra kadına yönelik şiddete geçeceğim. Şiddete maruz kaldığınızda haklarınız nelerdir? Şiddet türlerinden bahsedeceğim. Şiddete maruz kaldığımızda risk altındaysak eğer başvurabileceğimiz kurum ve kuruluşlardan bahsedeceğim sizlere. Ve toplumsal şiddetten kısa bir bahsedip zaten programımız bir saat olduğu için de sonlandıracağız. Efendim bana mail adresiyle de ulaşabiliyorsunuz. tanriverdeesra@yahoo.com. Burada her türlü soru ve sorunlarınızı paylaşacağım sizlerle. Birkaç mail gelmişti, onlara yanıtlıyorum. Umarım ki almışlardır cevabımı. Efendim her hafta olduğu gibi 70'li ve 80'li yılların da parçalarını çalıyoruz programımızda. İlk parçamız hep her zaman olduğu gibi Frank Sinatra'dan geliyor, My Way. Ve şimdi de konumuza çok uygun bir parça çalalım istedim. Sezen Aksu söylüyor, Ünzile. Ünzile insan dölü, on kardeş beşi ölü, büyüdükçe ufak ve geride görücü. İnci gibi dişi, görücü bilir işi. Sövdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi ol ben halin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayakta ıslanalı hiçbir şey. Bir şey sormuyor. Korkar durur gitmez köyün en son çitine. İnanır o sanır da dünyanın bittiğine. Ünzile insan dölü, bilinmezlere gebe. Sırların mihnetini yükleyip de beline. Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ben narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Ya hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. devam edelim programımıza. Bu hafta aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti daha doğrusu, kadına yönelik şiddetten bahsedeceğim demiştim sizlere. Öncelikle şiddet nedir ve neden oluşur? Bundan söz edelim. İnsanlık tarihindeki ilk şiddet Habil ve Kabil kardeşler arasında eş seçimiyle ilgili olarak yaşanmış. Bir rivayete göre şöyledir. Habil'in evleneceği kızla evlenme arzusunda olan Kabil'e Hazreti Adem vahiy beklediğini ve gelen emre göre hareket edeceğini söyler. Daha sonra gelen vahiy de kız Habil'e düşer. Halim Selim ağırbaşlı ve söz dinleyen biri olan Habil evlendikten bir süre sonra Kabil tarafından öldürülür. Bu ilk şiddet erkeğin erkeğe uyguladığı bir şiddet gibi görünse de aslında kadın erkek ilişkileriyle alakalı bir olay. Şiddet aslında insandaki iki temel duygudan birinin kapsamına girer ki bu duygulardan bir tanesi cinsellik, diğeri saldırganlık. Saldırganlık kişinin kendisini tehlikelerden koruması için verilmiş bir duygudur. Tehlikeyi uzaklaştırma hissi aslında insanın kendini tehdit altında hissetme duygusuyla beraber yaşar. İnsan kendini sözlü olarak ifade edemiyorsa da o zaman ortaya şiddet çıkar değerli dinleyiciler. Kadın duygu ve düşüncelerini sözle ifade etmeye daha yatkındır. Bir sorun yaşadığında hislerini kolayca anlatabilir. Fakat erkeğin bu konudaki eğilimi çok gelişkin değildir. Böyle olunca da erkek öfke birikimini şiddet şeklinde ifade etme yoluna başvuruyor ne yazık ki. Erkekte saldırganlık temel dürtüsel eğilimlerdendir aslında. Fakat onun bunu eşine ya da evdeki unsurlara yöneltmesi yanlış. Tabii ki aileye yönelik şiddette erkeğin buna daha yatkın olduğu, kadının da farkında olmadan şiddete zemin hazırladığını görüyoruz zaman zaman, ama öyle kadınlar var ki eşini sinirlendirmekten özel bir zevk alıyor. Onu kadın öfkelendirecek olaylara çanak tutuyor. Eşi bağırdıkça kadın da bu durumdan adeta keyif alıyor. Bu aslında biraz sadomazoşistik özellikte olan kadınların sergilediği bir davranış biçimi. Kadın erkeğin derinliklerinde var olan şiddet eğilimini ortaya çıkaracak şekilde davranır ve bu durumdan bilinçaltında bir hoşlanma hissederse şiddet devam eder, hatta daha da artabilir. Şiddet duygularını daha çok sözlü olarak ifade etme becerisi olmayan, aklıyla sonuç alamayan insanların uyguladığı bir yöntem. Yani akıl silahını kullanan bir insanın şiddete yönelmesine hiçbir zaman gerek yoktur. Bir müzik arası verelim isterseniz. Bu arada da radyolarına yeni başlayan dinleyicilerimize de bir fırsat tanımış oluruz. Şimdi sırada çok güzel bir parçamız bulunuyor. Ahmet Özhan söylüyor. Bak yeşil yeşil. Gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini. İçin bak yeşil yeşil. sevdim ölürcesine. Tanrının yazdığı şiircesine içimden geçeni bilircesine yalnız benim İçim bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim içim Yeşil yeşil Yalnız benim için Bak yeşil Devam edelim. Şimdi kadına yönelik şiddetten bahsediyorduk. Dün demiştik biraz önce akıl silahını kullanan bir insanın şiddete yönelmesine gerek yok. Şiddete yönelmekte olan kişinin ilkel dürtülerini kontrol edememesi söz konusu. Bu tür şiddet yıllar ilerledikçe de azalması gerekirken artmıştır. Örneğin Fransa'da 18 yaşın altındaki 1,5 milyon kadın koca kurbandır ve her ay 6 kadın kocası tarafından öldürülmektedir. Her 10 kadından biri de fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Amerika'da yapılan bir araştırmada ise her yıl 1500 kadının eşi tarafından öldürüldüğü, 2 milyon kadının dövülerek yaralandığı, 21 bin kadının da kocası tarafından tartaklandığı için hastaneye yatırıldığı ortaya çıkmıştır. Şu anda Türkiye'ye bakıldığında eşi tarafından dayak yiyerek öldürülen kadınlarla ilgili tam bir istatistik veri bulunamamakta. Çünkü o kadar çok fazla ki. Sanıyorum ki bunun çok önemli bir hesaplamasını yapılmadan bildirmek istemediler. Şiddetin bu derece yüksek olmasının sebebi araştırıldığında alkolün %60 ve %70 oranında yer tuttuğu, ayrıca şiddet uygulayan eşlerde depresyon puanının yüksek çıktığı görülmüştür. Kişiler depresyon içinde bulunmalarına rağmen durumlarının farkında olmadıkları için tedavi görememektedirler ve birçok kişi de bu tedaviyi reddeder zaten. Şiddetin başka bir sebebi de tarafların şiddetten hoşlanması olarak açıklanabilir. Yani taraflardan biri öfkeden, bağırmaktan zevk alır. Hani biz buna şey diyoruz, maganda tipi erkek. Diğer ise kendisine şiddet uygulanmasına çanak tutar ve bundan cinsel hazza benzer bir zevk alır. Böyle durumlarda şiddet artık bir iletişim biçimi haline dönüşmüştür. Evet, şiddet deyince sadece el kaldırma ve yaralama biçiminde ortaya çıkan fiziksel şiddet anlaşılmamalı tabii ki. Bunun dışında cinsel şiddet de var. Karı koca arasındaki cinsel şiddet erkeğin kadına tecavüz etmesidir. Bilimde kocası karısına tecavüz ederse bu cinsel şiddet midir değil midir ya da erkek cinsel ilişki istiyor diye kadın evet demek zorunda mıdır tartışması sürmekte. Fakat kadın istemediği halde erkek onunla birlikte oluyorsa bu olay cinsel şiddet kapsamına giriyor. Bizde bu tür cinsel şiddet çok fazla yaşanmakta biliyorsunuz. Geleneksel yapımızda birçok kadın cinselliği sanki vatani bir görevmiş gibi düşündüğünden bu işi herhangi bir arzu duymadan da uyguluyor. Bu durum cinsel şiddeti önlüyorsa da İsteksiz biçimde yapılınca da kadının diğer duyguları yıpranıyor. Aslında kadının en büyük silahı cinsel etkileme gücüdür ve bunu eşine karşı uygun bir biçimde kullanmalıdır. Fakat bazı kadınlar bunu sopa gibi kullanır ve eşine kızdığında onu cinsel olarak kısıtlar. İşte o zaman iş cinsel saldırıya kadar gider. Kadın erkek ilişkilerinde bunlar önemli sorun olmaktadır ve genellikle kötü giden evliliklerde çok karşılaşılan durumlardan biridir değerli dinleyiciler. Eğer erkek kadının duygularını, kadın da erkeğin isteklerini anlayabiliyorsa böyle bir durumla karşılaşılmaz. Bir başka konuya değinmek istiyorum. Zamanımız kısıtlanıyor çünkü yavaş yavaş. Şiddet öğrenilmiş bir davranış mıdır diye bir soru sorulduğunda ise bakalım neler diyeceğiz bu konuda. Ailesinde ve çevresinde şiddete maruz kalan çocuklar şiddeti bir yöntem olarak benimseyebiliyor. 1991 yılında Hollanda'da kendini kesen gençler üzerine yapılan bir araştırmada çocukluk dönemlerinde aileleri tarafından aşırı derecede şiddete maruz kalan gençlerin ileri yaşlarda yoğun sıkıntı ve stres içine düştüklerinde kendilerini jiletle kestikleri sonucuna ulaşılmış. Yani ebeveyninden şiddet gören çocuk bunu bir davranış biçimi olarak benimsiyor ve ileride bu şiddeti başkasına yöneltemediği zaman da kendi bedenine uyguluyor. Yani sorun çocukluk yaralarımızda değerli dinleyiciler. Çocuğun ana babasından aldığı psikolojik yaralanmalar zamanla kabuk bağlar. Fakat bu yaralar evlilik esnasında yeniden kaşınır ve sorun tekrar ortaya çıkar ne yazık ki. Onun için insan sürekli değişim ve yenilenme talebi içinde olmalı. Böyle yapılırsa kişi yeni sorunlarla karşılaştığında çocukken öğrendiği zihni bazı koşullanmaları ve düşünce kalıplarını sorgulayıp değiştirebiliyor. Bu değişime hazır olmayanlar evliliklerini sürdüremiyor. Kendini yenileme arzusu taşıyan kişiler evlilik için iyi aday ve iyi eşler oluyorlar. Şiddeti duyguların ifade yöntemi olarak öğrenen insan bu zihinsel şartlanmayı mutlaka değiştirmeli. Ancak herkesin bunu başarması zor olduğundan şiddette epey bir artış görülmekte. Evet, şiddetin bir türü de zaten hepimiz biliyoruz ki duygusal şiddet. Şiddet denilince mutlaka çevrede tabakların uçuşması veya kadına el kaldırılması gerekmiyor. Ses tonunun yükselmesi, azarlama ve bağırmayla gerçekleşen sözlü şiddetin dışında erkek veya kadının birbirlerine sevgi göstermemesi de karşı tarafı duygusal olarak örseliyor. Duygusal şiddete maruz kalan insan kendini değersiz ve yetersiz hisseder ve bu şiddet şekli eleştirinin çok olduğu evliliklerde oluşur ve karşı tarafta suçluluk duyguları meydana getiriyor. Böyle kimseler kendilerini hep suç işliyormuş gibi hissederler ve içinde bulundukları ruh hali ne yapsam, nasıl davransam suç, sağa baksam suç, sola baksam suç diye ifade ediliyor. Şimdi karşımızdaki insanda değersizlik duyguları uyandırmak, bu da bir psikolojik şiddettir. Erkekler bu tarzda hareket etmeyi gayet normal kabul ederler ama eşlerine psikolojik şiddet uyguladıklarının farkında bile değillerdir. Onlar eğer bu kadar da bağırmazsak evde hiç sözümüz geçmez diye düşünürler ve evlilikte kontrol bende diyebilmek için de sözlü şiddete daha fazla başvururlar. Zaman zaman kadınların da erkeklere duygusal şiddet uyguladığı görülür ama mesela işte eşine kızdıklarında erkeğin önem vermediği konulara eve geldiği zaman yemeğin hazır olması gibi hassasiyet göstermezler ve bu davranışta bir nevi erkekten öc alma hissi gizlidir ve eşini öfkelendirip onun sinirlenmesinden özel bir zevk alma duygusu hakimdir diyorum. Şimdi birazdan da artık bu aile içi şiddete, yani aslında kadına yönelik şiddet diyelim, türlerden bahsettik zaten. Bu aile içi şiddette neler yapılabilir? Şiddet gören kadınlar nerelere gidebilirler? Nerelere başvurabilirler? Haklarımız nelerdir? Gibi soruların cevaplarını birazdan sizlere vereceğim. Ama sırada çok güzel bir parçamız var. Ajda Pekkan söylüyor. Petrol, 1980 yılında bu parça Eurovision'a katılmıştı. Fakat tabii ki sondan birinci veya ikinci olduğunu hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ama benim için güzel bir parçaydı. Çocukluğumuzda hepimiz bu parçayı söylerdik okullarda. Evet, Ajda Pekkan'ı dinleyelim isterseniz. Sen gelmeden önce her yer karanlık, dünyasız dünya durgundu bilmem niçin. Her yerde aradım tatlı bir ışık, bir ateş bu gönlüm ısıtmak için. Sen gelince sanki bir güneş doğdu, aydınlık günüm gecem, artık çok güzel hayat. Sanki her şey birden bambaşka oldu, sensiz ne kadar zormuş, meğer ne güçmüş hayat. Dolardan marttan başka laf çıkmaz dilinden. Neler neler çekiyorum senin elinden. Nice zengin dilber düşmüş ardına. Düş başka, gerçek başka, yar olmazsın sen bana. Belki gideceksin bir gün gerçekten, işte senin ardından ağlıyorum şimdiden. Devam edelim programımıza. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü olması sebebiyle bu hafta konumuz kadına yönelik şiddetti. Şiddet türlerinden bahsettim, şiddetin kendisinden bahsettim. Biraz da aile içi şiddet nedir ondan bahsetmek istiyorum size. Eşinizin size veya çocuklarınıza ya da sizinle aynı evde yaşayan akrabalarınıza yönelik, sizinle aynı evde yaşayan herhangi bir akrabanızın size ya da evdeki diğer kişilere yönelik, evli olmanıza rağmen kendi isteğinizle veya mahkeme kararı ile ayrı evlerde yaşadığınız eşinizin size yönelik tehdit, baskı ve kontrol içeren fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmenize veya acı çekmenize sebep olan her türlü davranışa aile içi şiddet deniyor. Ben az önce şiddet türlerinden bahsettim. İşte fiziksel şiddetten, psikolojik şiddetten, cinsel şiddetten. Çok kısa bir ekonomik şiddetten de bahsetmek istiyorum. Para vermemek veya kısıtlı para vermek, ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek, kadının mallarını ve diğer gelirlerini elinden almak, çalışmasına izin vermemek, istemediği şekilde zorla çalıştırılmak, çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar vermek gibi eylemlerin hepsi ekonomik şiddete girmektedir. Evet, şimdi şiddete maruz kaldığınızda ya da risk altındayken başvurabileceğiniz kurum ve kuruluşlardan söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, ama şimdi zaten biliyorsunuz ki ismi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü oldu. Bir diğer başvurabileceğimiz yer Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü danışma hattı. Sağlık kuruluşları var. Yani hastaneler veya işte bağlı bulunduğunuz aile hekimlikleri, polis merkezleri, jandarma karakolları, Cumhuriyet Savcılığı, Belediyelerin kadın danışma merkezleri var. Artık bütün hemen hemen İstanbul büyük şehirlerde daha doğrusu kadın danışma merkezleri. Bazılarında bir kısmında bazı ilçelerde yoksa da mutlaka o büyük şehrin bir belediye ilçesinde ya bir ilçede daha doğrusu kadına yönelik bir çalışma merkezleri bulunmakta. Kadın sığınma evi bulunmakta. Baroların kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurumları bulunmakta. Kadın sivil toplum kuruluşları olabilir. Bunların hepsi şiddete maruz kaldığınızda ya da risk altındaysanız sizlerin başvurabileceğiniz kurum ve kuruluşlar. Birazcık aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bahsetmek istiyorum size. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermekte burası. Şiddete maruz kalmış kadınlara sosyal çalışma yapan görevliler tarafından ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor burada. Bulunduğunuz yerde il ya da ilçe sosyal hizmetler müdürlüğü yoksa mutlaka ki çocuk esirgeme kurumu yine bu daha önceki ismiydi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar ve kuruluşlar. Buralara da başvurarak danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Kadın konuk evleri yani sığınma evlerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Bunlar yine aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı yerlerdir ama belediyelerin de artık kadın sığınma evleri bulunmakta. Şiddete uğrayan veya risk altındaki kadınların varsa beraberlerindeki çocuklarıyla birlikte geçici süreyle barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur buralar. 45 yaşını geçmemiş olmakta yani bir takım kuralları var. Bunlardan bir tanesi 45 yaşını geçmemiş olmak. Kadın çalışabiliyor yaşta olacağını gösteriyor. Çünkü 45'ten sonra insanlar özellikle kadınlar hiç çalışmamışsa maalesef ki bir daha çalışmıyorlar. Ve aslında 45 yaş tabii ki genç bir yaş ama bu yaş sınırında olan insanların içinde bulunduğu depresyon ve etkenlerden dolayı çalışma istekleri olmayabiliyor ve hayatı boyunca kadın sığınma evlerinde de geçirmemeleri için onları maalesef ki onlara bir yaş sınırı konulmakta. Dolayısıyla da başvuran bayanların buna dikkat etmeleri gerekmekte. Kadın sığınma evlerinin başlıca özellikleri şunlar. Gizlilik ve güvenlik ilkesi uygulanıyor. Kuruluşun adresi, telefon numarası gizli tutuluyor. Kadınlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir şekilde açıklanmıyor. Her kadın kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi veriyor. Kimse ona baskı veya zorlama yapmıyor. Kadınlar 0-12 yaş arasındaki kız veya erkek çocuklarıyla birlikte kalabiliyorlar kadın sığınma evlerinde. 12 yaşın üstünde olan kız veya erkek çocukların durumu uzmanlar tarafından değerlendirilir ve çocuklar durumlarına uygun kuruluşlara yerleştiriliyor. Kuruluşta kalma süresi en fazla 3 aydır. Gerektiğinde kalma süreleri uzatılabiliyor. Yani 6 ay ve 1 yıla kadar çıkabiliyor burada kalan kadınların zaman süreleri. Kadın sığınma evinden nasıl ayrılabilirim dediğinizde de istediğiniz zaman bir dilekçeyle ayrılabiliyorsunuz. Kadın sığınma evlerinde neler yapılır? Güvenli barınma imkanı sağlanır bir kere, bu çok önemli. Psikolojik ve sosyal destek sağlanabiliyor. Barolarla işbirliği yapılarak hukuksal danışmanlık hizmeti veriliyor. İş ve meslek edindirme yönelik çalışmalar yapılıyor. Çocuklara yönelik destek sağlanıyor. Okula gitmeyen çocuk varsa okula gönderiliyor. Okulunu bırakıp da geldiyse okullarla işbirliğine girip yakındaki okula çocuklar yazdırılıyor ve eğitimlerinden, öğrenimlerinden geri kalmıyorlar. Bazı durumlarda küçük el harçlığı verilebilir ya da sosyal yardımlardan yararlanması için destek olunabiliyor. Kadın sığınma evinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere de bu konuda destek olunuyor. Şöyle ki hatta bazı belediyeler kadınlara iş de bulabiliyor. Bazıları ise tabii ki bulamadıkları takdirde de kadınlar kendileri iş bulduklarında eve çıktıklarında da kendilerine ev eşyası ve bazı küçük yardımlarda nakdi yardımlarda bulunabiliyorlar. Bir başka başvuru yeri ise Alo 183 Aile Kadın Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet danışma hattıydı. Biraz önce bahsettim sizlere. Burada da şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunuluyor ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi veriliyor. Alo 183 hattı ücretsiz bir danışma hattıdır. Türkiye'nin her yerinden 7 gün 24 saat herhangi bir telefondan 183 numarasını çevirerek aile içi şiddeti durdurmak için gerekli destek ve korumaya nasıl ulaşacağınız konusunda bilgi alabilirsiniz. Tekrarlıyorum, Alo 183 hattından. Bazı sağlık kuruluşlarımız var. Yani şiddete maruz kaldığınızda ya da böyle bir risk altındayken bulunduğunuz yere en yakın sağlık kuruluşuna, bu bir sağlık ocağı olabilir, sağlık evi olabilir, aile hekimliği veya hastanelerin acil servisleri olabilir. Sağlık kuruluşlarında tedaviniz yapılır ve yaşadığınız şiddeti belgeleyen bir rapor düzenlenir. Bu raporu aldığınızda da polise gidip şikayette bulunabilirsiniz. Bir başka yerlerse polis merkezleri ya da jandarma karakolları. Evinize en yakın polis merkezine ya da jandarma karakoluna giderek veya telefonla olayla ilgili şikayette bulunabilirsiniz. Aynı zamanda onlar da 7 gün 24 saat çalışmakta tabii ki ve 155 polis imdat veya 156 jandarma imdat hattına telefon ederek yasal sürecin başlaması için başvuruda bulunabiliyorsunuz değerli dinleyiciler. Evet, çok fazla konuştuk galiba, biraz da müzik arası verelim diyorum. Barış Manço söylüyor, Nick the Chopper. devam ediyoruz. Şiddete maruz kaldığınızda ya da risk altındayken başvurabileceğiniz kurum ve kuruluşlardan bahsediyordum. Ne demiştik biraz önce? İşte Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, yani Aile ve Politikalar Bakanlığı'na bağlı müdürlükler, kadın konuk evleri, sığınma evleri, karakollar, polisler, polise başvurabilirsiniz veya jandarmaya başvurabilirsiniz ya da Alo 183 hattını arayabilirsiniz. Ücretsiz bir hattır burası. Sağlık kuruluşlarına, herhangi bir en yakın sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz. Cumhuriyet Savcılığına başvurabilirsiniz. Bir dilekçeyle oraya başvuruyorsunuz ve suç duyurusunda bulunuyorsunuz. 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanundan yararlanmak ve koruma tedbiri alınması için de talepte bulunuyorsunuz. Yazmış olduğunuz dilekçenizin tarih ve numarasını mutlaka bir kopya olarak yanınızda bulundurun. Cumhuriyet Savcısının takipsizlik kararına itiraz hakkınız vardır. Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı vermesi durumunda da şahsi dava açma hakkınız yine bulunmakta. Belediyelerin kadın danışma merkezleri var. Bulunduğunuz yerin belediyesinde kadın danışma merkezi eğer varsa bu merkezlerden de ücretsiz psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek alabiliyorsunuz. Ayrıca ekonomik desteğe ihtiyacınız varsa belediyelerin yine aynı ve maddi desteklerinden yararlanabiliyorsunuz. Bazı belediyelere bağlı sığınma evi de bulunmakta. Bulunduğunuz yerin belediyesi eğer bu hizmeti veriyorsa belediyenin kadın danışma merkezine ya da doğrudan belediyeye giderek sosyal yardım işleri müdürlükleri buraya bakıyor. Belediyelerin sosyal yardım işleri müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Hukuksal danışmanlıkta bugün Türkiye'de 50'den fazla ilde Bora'ya ait kadın hukuku komisyonları var. Ve bu komisyonlar kadın haklarının korunması için kadınlara destek vermektedir. Ayrıca bazı illerin baroları şiddete maruz kalan veya risk altında olan kadınlara doğrudan hukuksal danışmanlık hizmeti sunmak ve rehberlik yapmak amacıyla kadın danışma merkezleri açmışlardır. Baroya ait kadın danışma merkezi olan iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Bursa, Adana, Diyarbakır. Bu merkezlerde çalışan gönüllü avukatlar ihtiyacı olan kadınlara yasal hakları hakkında bilgi vermekte ve onları gereken yerlere yönlendirmektedir. Bulunduğunuz ilde baroya bağlı danışma merkezi bulunuyorsa bu merkeze başvurarak yasal haklarınızı öğrenebilirsiniz ve bu haklarınızdan nasıl yararlanacağınızı konusunda da bilgi alabilirsiniz. Bu merkezlere başvurmak ve bilgi almak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor değerli dinleyiciler. Bir de kadın sivil toplum kuruluşları var ki ülkemizde birçok kadın sivil toplum kuruluşunun gönüllü çalışan kuruluşlar bunlar. Kadın danışma merkezi de bulunmakta. Bu merkezlerde şiddete maruz kalmış kadınlara dayanışma anlayışı içerisinde ücretsiz psikolojik, hukuksal, ekonomik konularda danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır. Merkeze başvuran kadının yaşadığı şiddetle mücadele edebilmesi için destekler verilmekte. Ayrıca bu gönüllü kuruluşlardan bazılarına bağlı sığınma evleri de bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunlardan bir tanesi İstanbul'daki Mor Çatı. Evet, şimdi şiddete maruz kaldığınızda haklarınız nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum ama yine bir güzel parça dinleyelim isterseniz. Şiddet gören kadınlarımıza gelsin bu parça. Hani hep derler ya, Tanrım beni baştan yarat. Evet, Emel Sayın söylüyor, Tanrım beni baştan yarat. Neden verdin bana yara? Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Hep terk ettin sevdiklerim, paramparça dünyam benim. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Tanrım beni baştan yarat, baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Tanrım beni baştan yarat, sende kaldı dileklerim, paramparça dünyam benim. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Bana ulaşmak isterseniz tanriverdiesra@yahoo.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Her türlü soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz burada benimle. Bunun dışında bazı sorularınız varsa da bu kadına yönelik şiddetle ilgili, kadın sığınma evleriyle ilgili bu konuda da bana sorular sorabilirsiniz. Şimdi gelelim 4320 sayılı aile kanununa. Bu kanun ne sağlar sizlere? Bu kanunla ilgili şiddet uygulayan eşinizin ya da diğer aile bireyinin yaşadığınız eve gelmesi engelleniyor. Aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddete uğrayan kişinin korunması için özel bir kanun bulunuyor ve işte o kanun bu 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanundur. Bunu çok iyi bilelim. Bu konuda aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin özellikle kadınların ve çocukların korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyi hakkında alınabilecek tedbirler yer almakta. Koruma kararı kapsamındaki tedbirlerin uygulama süresi en fazla 6 aydır. Süre devam ederken veya süre bittikten sonra şiddet tekrar ederse yeniden koruma kararı alınması için başvurabiliyorsunuz. Ne tür tedbirler alınabilir? Efendim, bunlardan bir tanesi mahkeme şiddet uygulayan kişinin 6 aya kadar yaşadığınız evden uzaklaştırması, yani eve yaklaşamaması için karar verebiliyor. Ayrıca ortak eviniz dışında bir yerde kalıyorsanız da bu eve ve iş yerinize gelmesini de engelleyebiliyor. Evden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması, eşinizin veya şiddet uygulayan diğer aile bireylerinin uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamasına engel değildir. Kişinin evden uzaklaştırıldığı zaman bu ödemeleri yapmayacağını düşünüyorsanız hakime bu hususu belirtmekten kaçınmayın. Hakim uzaklaştırılan kişinin bu tür yükümlülüklerini yerine getirmesine karar verebiliyor ve mahkeme evden uzaklaştırma tedbirinin yanı sıra şiddet uygulayan eşin ya da diğer aile bireylerinin size, çocuklarınıza ve diğer aile bireylerine karşı şiddete ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasını, sizin ve çocuklarınızın eşyalarına zarar vermemesini, kaldığınız eve ya da iş yerinize alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak gelmemesini veya bu tür maddeleri bu yerlerde kullanmamasını, varsa silahının elinden alınmasını, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasını sağlayıcı tedbirlere karar verebiliyor. Sizin şiddetten korunmanız için mahkeme bu tedbirlerden birinin ya da birkaçının alınmasına karar verebilir. Mahkeme bu tedbirlerin alınmasına dosya üzerinde yapacağı evrak incelemesiyle karar veriyor. Şimdi görüntü şiddet gördüğünüzü ispatlamak zorunda değilsiniz değerli dinleyiciler. Kanundan yararlanabilmek için aynı evde yaşamak şartı yok. Kendi isteğiniz ya da mahkeme kararı ile eşinizle ayrı evlerde oturuyorsanız da eşinizin size şiddet uygulaması durumunda kanun sizi koruyor. Kanunun uygulanması sadece fiziksel şiddete yönelik değil, bütün şiddet türlerini kapsamakta. Biraz önce bahsettim. İşte fiziksel şiddet dışında ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, bunların hepsi şiddetin içerisine girmektedir. Bu kanunun korunmasından kimler yararlanabilir sorusunun cevabı da aile içi şiddette maruz kalan eş, çocuk ve aynı çatı altında yaşayan bireyler, yani anne baba olabilir, kişilerin anneleri babaları olabilir. Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri. Şimdi biraz da kimler şikayet ve ihbar başvurusunda bulunabilirden bahsetmek istiyorum. Şiddete uğrayan aile bireyi, yani kim eğer şiddete maruz kaldıysa o arayabiliyor. Diğer kişiler, yani aynı evde oturan kişiler, kardeş, çocuk, akraba veya da şiddeti gören, duyan, tanık olan komşu, öğretmen gibi kişiler de başvurabiliyorlar. En azından ihbar edebiliyorlar. Bunlar nerelere başvurabiliyorlar da tekrarlayalım. Polis merkezlerine, jandarma karakollarına, Cumhuriyet Savcılığına veya aile mahkemesi hakimliğine. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa da sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Başvururken ne kadar masraf ödenir? Bunlardan hiçbir şekilde masraf alınmaz. Çok önemli durumlarda da zaten devlet size bir avukat sağlayabiliyor, temin edebiliyor. Nafaka ödenir mi sorusuna yanıt ise, nafaka eşinizin gelirinden size ödenmesine hükmedilen mali bir yardım. Eğer eşinizden aldığınız başka bir nafaka yoksa, eşinizin evden uzaklaştırıldığı süre boyunca sizin ve çocuklarınızın geçimini sağlamak için nafaka ödemesini isteyebilirsiniz. Bunun için verdiğiniz dilekçeye geçiminiz için gerekli nafaka tutarını da yazmanız gerekiyor. Eşinizin gelir durumunu ve nereden maaş aldığını gösteren maaş bordrosu gibi belgeleri veya bilgileri mahkemeye vereceğiniz dilekçeyi de eklemeyi unutmayın. Mahkeme kararıyla hükmedilen nafakanın tahsili için yapılan icra takip işlemleri de, bunların hepsi de ücretsizdir. Koruma kararına uyulup uyulmadığı nasıl denetlenir sorusunda ise, bunun için polis ya da jandarma bulunduğunuz evi haftada bir kez ziyaret eder. Birinci derece yakınlarınızla iletişime geçer. Komşularınızın bilgisine başvurur, oturduğunuz yerin muhtarından bilgi alır, evinizin çevresinde araştırma yapar. Sizin bunlardan hiçbir şekilde haberiniz olmaz. Evet, koruma kararına uyulmaması durumunda ne yapılabilir diye bir sorumuz olursa da, evet, sizin veya başka bir kişinin, şiddet uygulayan kişinin tedbir kararına uymadığını polis merkezine, jandarma karakoluna ya da Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi durumunda ya da polisin veya jandarmanın kontrol işlemleri sonucunda şiddet uygulayan kişinin koruma kararına uymadığı tespit edilmesi durumunda soruşturma yapılarak durum en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına iletilir. Cumhuriyet Savcılığı koruma kararına uymayan eş ve veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açar ve bu durumda şiddet uygulayan kişi 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Evet, Türk Ceza Kanunu'nda aile içi şiddete giren konular şunlar, kısaca bahsetmek istiyorum. Kasten veya tedbirsizlik nedeniyle yaralamak, eziyet etmek, çocuk düşürtmek, izinsiz kısırlaştırmak, bir kişiyi zorla alıkoymak, çalışma özgürlüğünü engellemek, birden fazla evlilik yapmak, töre veya namus cinayetleri, kötü davranışta bulunma, destek ve bakım yükümlülüğü, hakaret etmek, tehdit etmek, cinsel taciz ve saldırı, bekaret kontrolü, fuhuşa zorlamak, huzur bozmak, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bunların hepsi aile içi şiddete girmekte. Aile içi şiddet mutlaka boşanma nedenidir. Bunun için de diliyorum ki hiçbir ailemizde hiçbir kadın ve çocuklar şiddet görmesinler. Toplumumuz şiddetten uzak olsun. Güzel, mutlu, umutlu yarınlara hep birlikte sevgi içinde gidelim diyorum. Ve programımızı bu hafta bu şekilde bitirmek istiyorum. Gelecek hafta yeni bir konuda, yeni bir günde tekrar görüşmek dileğiyle. Michael Jackson söylüyor, Billie Jean. Hoşçakalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.